إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برام بتبارك وتعالى كي سنو تيربوب دي المنتقى من إغاثة اللفان من مصايد الشيطان. المنتقى موي أي بند يو خمنتني ني دسكو تان لا دي كوي جوكي ci benen téré bu mag, téré bobu nak mo tuddu ighathatul lahfan min masayidi shaytan. Ighathatul lahfan daldi di tekki, ighathatul lahfan lamuy tekki moy xettali dimbali ki nga xamanteni ni dafa nek ko xamni dafa loru ci pexe yi nga xamanteni ni mom la sheytane di tek mu nek ay piège ay pakatal di ko tegal jaamu yalla yi bu ko defé mu nek ay laye bir ay njangalé ay teur yu am solo yo xamanteni ni jambi bu ko dé baye xel dina recc ci tawfiq borom bi tabarak wa taala ci piège sheytane di tek rawati na nak ya nga xamni mom la sheytane di tegal ñi gor gor lu ci diina nga lego lek ndaysan ñu bari nañu japp ne buñ xasse ba ne ñi ngi gor gor lu ci diina rek sayé recc nañ mangok sayé recc nañ mangok alors que ndekete mbir mi demé wuni ci biir lolu nga tan muy diina ci la sheytane di fexé di rab ay piège yum lay tegal pour lan pour annuler say jëf ginaaw bi nga jëfé ba paré yaqal lako jaaré ko ci ay buntu yu bari lolou motax borom xam xam yi bind ay téré ci buntu bi ngir mu nek lo xamanteni ni ki gor gor lu ci diina daf koy ganalé ganayo aha baña nagu nak baña yem bopam baña xeb ñeneen ñi parce que yoy yeb bokku na ci buntu yi nga xamni ci le sheytane di daanalé gañu bari waaw nagu de go olof neena ku nagu dagu tegu dagu ñu raw la aha ku nagu dagu tegu dagu ñu raw la mangok kazalika diina lolé yit des ko ci bayyi xel bu ko defé xam ngeen ne gennon nañ ci buntu bu am solo bobé fo borom téré bi don woné né anna ladhata an-nadhar ila wajhi llahi yawm al-qiyamah tabi'atun lit-taladhdhub bi ma'rifatihi wa mahabbatihi fi ad-dunya change banexu plaisiru khol kanamu borom bi tabaaraku wa ta'ala yawm al-qiyamati da fay top ci banexu bi jambi don banexu ci xam ak bëgg bi mu bëgg boromam fi ci aduna manam mbir yi ndekete dañoo relier wu li ngay def fi diko gor gor lu ci diina dafa liyek xewal ya ngay am al-akhirah loolu la bëggoon wax mu tek ci nak mu ne al-makhluq laysa 'indahu lil-'abd naf'un wala dur wala 'ata' wala man' ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم مني mbindeef de moom amut benn yoon, ñeelu ko benn yoon, nekkul fa moom benn yoon ci yeneen mbindeef yi, njëriñ wala lor. Maanaam njëriñ ak lor nekkul ci mbindeef. Kon loolu yaani qat la, maanaam luy dagg la, day dagg. Bu fekkoon tey yow da ngay jël sa espoir, say yaakaar, nar koo jëmale ci mbindeef, ñu xamal ne na la, ñu xamal la ne ndeke njëriñ ak lor nekkul ci mbindeef. Mbindeef yoralu ko moroomam. Jox ak xañ mbindeef yoralu ko moroomam. Gindiko ak réer mbindeef yoralu ko moroomam. Ndimbal ak seetaan mbindeef yoralu ko moroomam. Maanaam ndimbal ak ñàkk dimbali. Yëkkati ak suufeel mbindeef yoralu ko moroomam. Teddange ak toroxal mbindeef yoralu ko moroomam. Mu ne waaye ki yor loolu lépp mooy kenn ki nga xamanteni nii mooy Allah di borom asamaan ak suuf. Mu ne sunu borom nee na amut lenn rek loo xam ni ubbeeg yërmande la, wala ubbee goo xamante ni sa borom daf koo ubbeel jaamam ci yërmande. Amut kenn koo xam ni mën na koo téye. Waaw, sa borom bu nammee yërmandeem agsi ci yow, amul ku ko mën a téye. Waaye li sa borom téye tamit amul kenn ku ko mën a yoor, amul kenn ku ko mën a boyal, amul kenn ku ko mën a bàyyi. Mu egsi. Sa borom bu ne téye naa du egsi, amul kenn ku mën a yoor loolu ba mu egsi. Mu ne sa borom moomu nag soo bëggee xam mooy kan, mu ne déglul mu jox la ñaari information, muy ñaari tur, bokk ci asmaihi lxusna, muy alazizu alxakim. Mooy aji not gi nguur, alxakim mooy aji xereñ. Mangook mooy aji not gi nguur, maanaam borom doole ji nga xam ni mooy le dominateur suprême, moo domine lépp, moom borom bi tabaraka wa taala. Mooy borom teddange. Alxakim mooy aji xereñ, ki nga xamante ni dafa làmboo xikma, xikma gu mat sëkk, muy sagesse. Lu ne mu teg ko palaasam, ma ngoog. Lu ne mu jox ko mbindam, lu ne mu façonné ko, ma ngoog. La tàmbalee ci mbindeef bi gën a ndaw ba ci mbindeef bi gën a rëy. Xoolal rek mbindeef mi nga xam ci mbindeef yi gën a tuuti ba ci mbindeef bi nga xam ci mbindeef yi gën a rëy. Lu ne sa borom façonné ko, lu mu rëy rëy rëy rëy rëy sa borom jox ko la mu yellool, lu mu tuuti tuuti tuuti sa borom jox ko lu mu yellool. Seetal loolu, melentaane ngi ni mi ngi gindiku di dox ci yoonam, gis nga ma ngoog. Am na it noo xamante ni bruit yeeg yu demee noonu yooyu yépp am na noo xamante ni nii noonu la ciy dégtaloo. Seetal loolu, te yorul nopp yi ñay yo, nopp yi ñay yor, yoru ko. Seetal loolu. Kon nag sa borom daal mooy alxakim. Mu delluwaat mu ne wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadlih yusibu bihi man yashaa'u min ibadih wa huwa alghafurur rahim. Waaw, sa borom de bu la nammee laaluk lor, amul kenn ku la ko mën a dindil ku dul moom. Waaw, lor bu la dalee amul kenn ku la ko mën a teggil ku dul yàlla. Ma ngoog. Ak ig yiw tamit sa borom bu ko jëmalee ci yow, namm ko ci yow, yiw woowu amul kenn ku ko mën a delloo. Ngëneelam moom borom bi tabaraka wa taala, amul kenn ku ko mën a delloo. Mu ne loolee nag sa borom moo koy defal ku ko soob ci ay jaamam. Mu ne sa borom moomu nag boo bëggee xam mooy kan mooy alghafuru rahim. Alghafuru mooy jéggalaa koon bi, siiratu mubaalaga la. Ma ngoog, jéggalaa koon bi nga xam ni day jéggale rek. Ma ngoog, arrahim ki nga xamante ni tamit mooy borom yërmande bi nga xam ni da koy àgge ci jaamam yi ko soob. Ma ngoog. Kon foofu daf lay won ne bul jël sa yaakaar ëllëg tey jël say espoir say espérance di ko wekk ci mbindeef yi. Boo ko defee rek daa sonn, ndax mbindeef yoralu ko moroomu mbindeefam. Waaye delloo ko ci ki nga xamante ni ñëpp moom lañ yaakaar. Waaw, du olof nee na koo yaakaar yàlla la yaakaar. Waaye kon noppalal sa bopp nga yaakaar yàlla kepp. Koo yaakaar yàlla la yaakaar, noppalal sa bopp nga yaakaar yàlla kepp. Ma ngoog. Bu ko defee kon mbokk yi, ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay siir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.